Şimdi arkadaşlar burada durakları yazmışlar. Yani çok güzel. Yani ders çalışıyorlar herhalde burada arkadaşlar. Çocuk grubumuz vardı hocam. Evet. Onlara tecvid dersi tamam, verdi bir tane payım. Çok güzel. Sesimiz. Şimdi tecvidi buradan değil de burada ısarında, ihvasında, vunnesinden anladım ben. Evet hocam. Şimdi burada Musaftaki durakları. Biz bunlara secavet diyoruz. Tayfur Secavet adında birisi yaptığından dolayı onun adıyla secavet diye geldi gitti bu. Şimdi lam elif. Ayın. Şimdi şöyle anlatayım. Kısa bir bilgi vereyim. Cin, tı, mi genellikle durak, nokta var ya bizim. Yani durak onun ifadeyi de. Lam kesinlikle durulmamasının çünkü cümlenin yarımlığını gösterir. Özellikle Amme suresi dediğimiz kısa surelerin içerisinde bu lam çoktur. Yani bir cümle belki de 4 tane ayetten, belki 5 tane ayetten, belki 6 tane ayetten oluşuyor. Halbuki biz ne diyoruz? Kur'an ayetleri dediğin zaman Kur'an'ın bir cümlesine bir ayet diyoruz değil mi? Halbuki 5-6 tane Kur'an'daki, Musaf'taki ayet tek cümle. Hani bazıları zaten Kur'an'daki ayet sayısını 6660 falan yoksa 6300 falan filan hesaplarlar ya. Bunların yüzünden hesaplarlar. Onu da bildireyim. Fakat burada anlatacağım bir olay var. Ayınla ilgili. Ayınla ilgili bu secaventi yazanlar, bunda vardır inşallah. Bu secavent şeyi var. Var mı? Bunu yeni gördüm dinle. İlam eyvel gari. Tamam var. Var hocam burada. Şimdi burada bu duraklarla ilgili bu musafların sonunda bir not düşme. Bu musaftan değil. Bu musaf baskılarından kaynaklanan bir şey. Bir de şu var. Size biraz bilgi daha vereyim ben. Şimdi bu musaf baskıları ile ilgili biliyorsunuz belki bilmediniz. Benim bir girişimim oldu. Cumhurbaşkanına, başbakana, bakanlara, Diyanet İşleri Başkanlığı'na müracaatta bulundum. Bu musaflar birkaç şirketin çıkarına basılıyor. Diyanet'in de şeyi yok. İzin verilmiş birkaç tane şeye. Tamam. Mesela bu Neşriyat yayınları. Evet. Bu bu tuhafınıza gider. Ben bunu ilk defa görüyorum bu Mustafa. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkarına, menfaatine basılmış. Gerisi Hayrat Vakfı, Şen Yıldız Matbaası, Baytan Matbaası gibi 8 tane şey. Bu Diyanet'in şeyine basılmış. Ve 2013'te basılmış. Ben bu baskıların bu şirketlerden alınıp Diyanet'ten basılmasını ve halka ilkokul, ortaokul kitaplarının bedava dağıtılması gibi dağıtılmasını istedim. Ve Diyanet bu sayede ve bizim İsmet Bey'in de girişimiyle hediyeniz Kur'an olsun diye bir birim oluşturdu. Yani övünmek gibi olmasın da onu sağladık. Şimdi burada şeyi göstereceğim. Şimdi ayın durağı. Bakın burada. Ayını. Burada hani gördüm esinlerinin dedim ya. Ayının şeyi ne? Bunu klasik anlayışa göre yazmışlar. Ayın işareti. Alametü rükû'i. Rükû alametidir. Yani inkânel gâriû fissalâti. Eğer ki okuyan, bu Kur'an'ı okuyan namazda ise bu anlayışa göre ve erade en yerka ve rükû etmeyi istiyorsa, murad ettiyse fel münasib ile ona münasip olan en yerka fi tilkel alameti. Bu alamette rükû etmesidir. Uygun olan, münasip olan budur. Neden? Li'enneha işaretun ila tamamil kıssati ve nevzati. Çünkü bu işaret konunun bittiğini gösterir. Kıssanın mevzuatı bittiğini gösterir. Demek ki Nerede bir ayın işareti gördünüz? Konu bitti. O bitti. Yeni onun konu. Arkası başka bir şey. Arkadaşlar, tamam mı? Onun arkası başka bir şey. Yani ondan sonra okuyacağınız konu ondan öncesiyle uzaktan, yakından alakalı değil. Necim Sonut gibi yani. Necim Sonut. Tamam, biz onu. Şimdi bu hususlarda yapılmış meal ve tefsirlerde tek hassasiyet göstermiş olan, işte siz çalışmışsınız o dönemde, Muhammed Esat'ın mesajı. Muhammed Esat, Necim Sonu'na ayinlerden sonraki gelen şeyi büyük harfle başlatır. Ayet şeyini var ya, orada onunla başlatır. Mealinde de, İngilizcesinde de öyleydi. Yeni çeviren arkadaşlar da onu öyle götürür. Şimdi, bunu niye anlattım biliyor musunuz size? Şimdi size niye anlattığımı göstereceğim. Evet. Şimdi Bakara suresinin 67 ile 71. ayetlerin arasında İsrail oğullarıyla yaşanan bir olayı anlatır Cenab-ı Hak. Nedir o? Hani kaba tabirle sıvır kesme olayı. Evet. Tamam mı? Sıvır kesme olayı. Kaba tabirle. Orijinal tabi onun mecazıyla gittiği şey ayrı. Onu da herhalde belki işleriz, belki işlemeyiz. Ama şeyi anlatacağım. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak kısaca İsrail oğullarına bir sığır keseceksinizdir. Lafzı gidiyorum. Onlar da o sığır şöyle mi, böyle mi, şu mu olacak, bu mu olacak, şöyle mi, böyle mi derken neticede aydınlar kavuşur ve onu yaparlar. Ve böylece ayetin sonunda neredeyse yapmayacaklardır. Ve kâdû neredeyse yapmaya yazdılar. Orijinalın anlamıyla yekâdû, hani yapa yazdı diye yardımcı fiilu. Neredeyse yapmaya yazdılar. Yani böyle bir şey. Şimdi olayın orijinali de Cenab-ı Hak orada İsrailoğullarına sığır altını temsil eder. Oradaki anlatılan sarı sığırda inceliklerine baktığınız zaman bildiğiniz altındır. Altına tapmayın demiş, onları uyarmış. Neredeyse vazgeçmişler ama o kesim neredeyse de vazgeçmeyeceklermiş. Olay bu, bitti. Ama olay sığırla gider. Şimdi hocam ve arkadaşlar baksınlar. وَمَا كَادُ يَفْعَلُونَ O bölümün sonundaki durak ne? Ayın işareti. Yani bu şeyle başladı, ileriye doğru ta 100. ayete, 102. ayete kadar hep İsrailoğullarının aşama aşama aşama şeyini anlatır. Şimdi Resulullah hani Medine'ye geldi ya, Resulullah İsrail hayata hiçbir bilgiye sahip değil. Cenab-ı Hak Resulullah'ı yetiştiriyor. İsrail oğullarıyla mücadele edebilmesi için. Onlar kimdir? Karakteri nedir? Geçmişte neye inanırlardı? Nasıl yaparlardı? Bu konularda bilgilendiriyor. Burada da kapitalistlerin altına tapıcılıkları burada anlatılır. Ve bu olay burada biter. Burada bitmiş mi hocam? Ve bütün arkadaşlar, bitti mi? Herkes birbirine baksın, göstersin bunu. Ayın durağı var mı orada? Var. Var, tamam. Şimdi o bitmiş. Ama arkadaşlar, ondan sonraki ayeti okuyacaksınız meallerden şimdi. Buyurun, biriniz okuyun. 72 değil mi? Bakalım. Tamam, 72 oku. Hani bir kişi öldürmüştünüz de hemen ardından bu konuda birbirinizi suçlamıştınız. Oysa ki Allah örtbas ettiğiniz gerçeği açığa çıkardı. Çıkarıyorum. Devam. Bu maksatla dedik ki, bu prensibi bu türden çözümlenmemiş cinayet olaylarından bazılarına da uygulayın. Allah aklınızı kullanabilirsiniz diye ölüyor işte böyle. O tam uydurmuş. Yorumu eklemiş ama ekseni kaçırmış. Başka bir şey okuyor kardeşim. Hayır, başka şey... yerde de uygulayın falan filan da öyle bir olay yok yani. O zaten Muhammed Esed'den alıntı. Haydi tamam, şimdi tamam. Öldürülen adama kesilen ineğin bir parçasıyla vurmadık. Bak gördünüz mü? Şimdi o ayette ne diyor? Fedrigum bu bir bazıha. Ona bazıyla burun. Bir kısmıyla burun. Bir kısmıyla burun. Bak arkadaşlar bak. Şimdi yukarıda bir inek kesme olayı vardı zahir anlamıyla ya. Bir ineği kestilerdi ya, öyle diyelim. Hadi bir inekler değil. Onun, o Cenab-ı Hak orada bir teşabihin tevilini anlattı bize, biliyor musunuz? Şimdi orada bir bazıha var. Bir bazıha. Bir bazıha. Evet. Baz, önce anlatacağım şeyi dikkat edin. Baz, Türkçedeki bazı diyoruz ya, parça demek. Ama iyi anlayın şimdi, bu demek değil şimdi. Bir ama o da demek yani. Bunu şey yapalım. Ha zamiri tekildir, Bakara'ya gidebilir. Bakın, Bakara'ya gidebilir. Bakara, dişin, bu da güvenli zamiri mi? Evet. Uyumlu mu? Oraya gidebilir mi? Aynen. Gidelim. Halbuki demin öğrendik ki ayın durağı var ya. Bitti olay. Konu bitti. Olayı kapattı. Bu başka bir şey. Bunu oraya yollayamaz. Anladınız mı şimdi? Bununla orayla temas kuramazsın. Bunu. Şimdi bizim Mustafa, ben televizyonda da anlattım biliyorsun. Bu Mustafa düzeyenler hiçbir zaman hepinizin bildiği kitap düzeniyle olması gereken düzenle yapmadı. İnsan arasına bir şey var ya, bunların arasına bir şey ayrım. Cümle başlar, biter, nerede neyi biter, hangi paragraf, hangi pasaj, hangi konu, karman çorman. Yani karman çorman, açıkça şey yapalım. Ha, şimdi burada, bakın, bir bazı ha. Bazı sözcüğü, bağımsız yazayım şöyle, bazı. Bazı diye şey yapalım, bazı diye hareketlenir, telaffuzu. Bu sözcük bildiğimiz edat, bazı diye Türkçe'de kullanılır, cüz, kısım, cüz diyelim öyle, o anlamı var. Ama arkadaşlar, bazı sözcüğü var ya, bauza fiilinin de mastarıdır. Bauza. Tamam? Bauza sivrisineği ısırıp da acı vermesi demektir. Şimdi şöyle bir şey var. Kur'an'dan şeyde yapalım. 16-17 Bakara herhalde. Hocam bir bakıverin. Hangisi? Ben numarayı şey yapayım. Bakara 16-17. Kur'an'dan bir sağlama yapalım. Hocam orijinalden okuyacağız. Meal okumayacağız. 16-17 mi dedin? He. İnne Allah'a la yestahyi en yadırba. O 26. Ha 26 mı bak? Şey gördün mü sen? Ha 16, ha 26 hocam. Ne yapıyorsun? Ya. İnna Allah'a la yestahyi en yadırba. Mesela ma ba'uzaten. Bak. Orada ba'uza var mı hocam? Ba'uza. Allah, bak orada bavuza sivrisinek demek. Tamam mı? Biz sivrisineğin acısını bile Allah örnek vermekten, size örnek vermekten utanmaz. Haya etmez. Anlayasınız diye. O kadar küçük şeyler, koskoca Allah var ya, biz sivrisineği bile size örnek verir. Bavuza. Bavuza sivrisineğin acısı demek. Sivrisineğin acı vermesi demek. Öyleyse, buradaki ne? Yeni bir pasaj başladı. İsrailoğullarına diyor ki, hani siz bir adam öldürmüştünüz de o konuyla ilgili tartışmalar vardı da ondan bir sıkıntı geliyordu ya. Ne o? Hangi olay biliyor musunuz? Musa peygamberin gençliğinde öldürdüğü adam. Neden İsrailoğullarına mal ediyor? Çünkü bir milletin temsilcisinin yaptığı işlerin hepsi o topluma malidir. Öyle değil mi? Şimdi bir ordumuz var. Mesela Çanakkale Savaşı var. Mesela İstanbul'u fethettik diyoruz. İstanbul'u fethetti. Kim fethetti? Fatih fethetti. Fatih mi fethetti? Geride askerde duran bir adam. Biz de fethettik diyoruz. Ha, biz fethettik diyoruz. Tamam. Fethettik yok da işe aslımız işte. Onun adıyla gidiyor. Evet, onun adıyla gidiyor. Yani Kurtuluş Savaşı başarılmış Mustafa Kemal'in adıyla. Öteki bilmem kim hangi paşanın adıyla. Burada o olay da Musa'nın adıyla, Musa'nın şahsından gidiyor. Orada Musa'nın çektiği sıkıntı, öldürülme tehlikesi uyarısıyla kaçması var ya, burada da ona değiniliyor. Ama ayın durağını dikkate almazsan, alttaki bir şeyi bununla irtibatlandırıverirsen ne olur? Olay kaybolur. İşte şimdi burada bir şeye daha dikkat et. Yani burada ister istemez aklıma geldi. Nedir o? Bağız sözcüğüne iki tane yönü var dedik ya, değil mi? Hem edat dedik bağız sözcüğünü, hem de bağızla fiilinden mastar dedik. Buna ne diyoruz biz Arapçada? Müteşabihlik diyoruz. Hani Kur'an'da müteşabih ayet var diyor ya Allah. İşte bunlar müteşabih. Müteşabih ayetleri ayete göre kim biliyordu? Allah biliyordu. Bilimde rasif olanlar biliyordu değil mi? Bilgin insanlar bunu ayırır işte. Ayına bir bakar. Bilgin ya, hani sen bir secaventi okudun, öğrendin. Ayın durağının o konuyu kestiğini, ondan sonrasının önüyle alakası olmadığına dair bilgili misin? Bilgilisin. Öyleyse bazı sözcüğünü sen parça anlamına alıp bu zamiri öne doğru gider gönderemezsin. Bitti, bitti. Sen bunun alimisin. Şimdi Arapçada sözcüklerde, kelimelerde, daha doğrusu her dilde, Arapça demeyeyim. Her dilde böyle benzeşen anlamlar vardır. Türkçemizde de vardır. Hepsinde de vardır. Şimdi Arapçada bir harfi illet diye bir olay vardır. Şimdi tecvitçi arkadaşlar bunu zaten. Burada var mı o tecvit ders alanlar? Öğrenci küçük çocuklar hocam. Tamam. Şimdi Arapçada üç tane harfi illet. İllet ne demek? Hastalık. Alil. Hastalık. Hasta, zayıf harfiyen. Sıkıyı gördüğü zaman kaybeder kendini. Tamam. O kadar zayıf ki sıkıyı gördüğü zaman kaçar, meydandan kaçar. Ha. Şimdi bu harfler, bakın örnek vereceğim size, üç tane harf. Elif. Elif'i saymayacağım şimdi burada, üçünü göstereceğim. Vav. Ye. Ye. İkisini. Bir de Elif'i var da bunun hatta net de buraya girelim. Şimdi vav ona ye. Bunlar kelimenin içerisinde kalıplarda bazen kendileri kaybolur. Arap dili kolaylaştırmak için bunu yok eder. Mesela şimdi size şöyle bir örnek vereceğim. Kur'an'a baktığımız zaman mesela gale sözcüğü vardır değil mi? Şurada şöyle yapayım. Gale. Emri bunun, emri hazırı nedir? Gul. Gul. Güzel. Gul. Bu da gale. Bu sözcüklerin aslı gale diyoruz ya. Gavele. Gavele. Bakın. Gavele. Güzel. Gavele. Bulum. Ükul. Bakın. Ükul. Dille kolaylık olsun diye Arap semai olan bunu böyle kurallaştırmış. Ükul. Ama biz gul diyoruz. Şimdi gale ne demek? Dedi. Güzel. Herkes biliyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Gale dedi. Herkes bunu böyle bilir. Peki gale dedi. Ben size başka söyleyeyim. Bir gale daha yazacağım biliyor musun? Deminki gaveleydi ya. Bakın şimdi başka bir sözcük yazıyorum. Gayele. Öyle okusuna yaptım. bak hocam burada dedi. Bunu ilanını yaptımsa ben ne okuyacağım hocam onu? Gale yine. Gale yine. Bu da gale. Bu da gale. Hadi ayırın bakalım şimdi bunu. Altadan müteşabı işte. Heh. Buyurun. Bunu çözelim. Bakın Araf 4'ü bir açalım. Araf 4. Bak. Araf 4. Bak. Araf 4. Bak. Orada göreceksiniz. Gale'li. Bak şimdi. Şöyle biraz daha şey yapayım hocam. Sen burası. Gale'ye ismi fail yapacağım şimdi. Buna. İsmi fail. Bu geçmiş zaman gibi dedi diyoruz ya. Deyici, deyen kimse. Ona ne diyeceğim? Gail. Gail. Gail. Gale, gailin diye zaten yanında var. Evet. Bu da çekil. Peki. Buna da şey yapacağım hocam. İsmi fail yapacağım. O da gail. O da gail. Buyurun. Ayet içerisinde, şey içerisinde bunu şey yap. Buyurun. Şimdi şeye bakıyoruz. Araf 4'e. Oku hocam. Başa. Hepsini mi okuyayım? Baştan oku da ben odayı da şey yapayım. Cenab-ı Hakk'ın bir tevhidi var. Ben gayretin ehlekneha ve cehabe sına ve yaten elhüm gailu. Bak şimdi biz sizden evvel nice kentleri helak ettik. Bak niceleri helak ettik diyor. Onlar bak iki şık. Ve hum beyaten. Birisi beyt. Beyt ne demek biliyor musun? Geceleme. Bizde beyt dediğimiz ev demek anlamında da ev beyt sözcüğünün orijinal anlamı gecelenen yer demek. Ev demek değildir yani orijinal anlamıyla ev demek değildir. Gecelenen yer demektir. Genellikle de halk evinde gecelediği için ona ev diyoruz. Ama orijinal anlamı ev değil, gecelenen yer demek. Peki ya onlar gecelerken evim ya da gailun. Bak bunun çoğulu. Gailun. Gailune. Buyurun. Şimdi bu gailune şuna göre deyiciler, söz söyleyenler tamam. Gaile'ye göre de öğleyin uykuda uyuyanlar. Onlar hani gaylule derler biliyor musun? Hani öğle uykusu. Gaylule. Gaylule. Gayele. İşte bu. Müteşabihlik. Bunu kim bilecek? Alimler bilir. Bunu söz akışı içerisinde bak bir başka yerde de gale gailun minhünde. Onlardan bir. Onlardan birisi dedi ki bak gale gailun minhün. Onlardan diyen dedi. Burada diyen ama burada da beyatenle beraber geldiğinden dolayı buradaki öyle uykusuna yatmış adamlar demek. Burada değişti. Türkçemizde de bu şeylerin hepsi vardır. Öyle Türkçe'de güzel deyimlerimiz var şu bu hepsinde. Hepsinde. Mesela hoyratlarımızı bir düşünün değil mi? Evet. Onların hepsinde bu tip müteşabihlik vardır. Mesela bu cinas işlerini falan zaten. Tamam işte hep bunlardan kaynaklanıyor ama hocam bütün hepsi bunun işte müteşabihi ehli bilir. Her zaman için. Bak şimdi bir de şu var. Müteşabihi ayetleri Kur'an'da der ki Cenab-ı Hak kötü niyetli olanlar, düşmanlar kötü de kullanır. Evet. Bak buradaki mesele bu. Kötü de kullanır. Müteşabihliğinden şey yaparak işte az demin size şey bazı sözünü gösterdim ya. İslam düşmanları ne oldu? Kesilmiş sığırın etiyle onu alacaksın, götüreceksin, ölmüşsün. Bayli meşhur bir adama onu bir vuracaksın etini, budunu neyse, kalkacak, ey ahali beni falan öldürdü diyecek. Bu inancı yaydılar. Oradaki adamlar ne demiş? Bunu yaygınlaştırın demiş değil mi? Şimdi, bütün cinayetlere tamam. Bu prensip olmayın demiş. Bunu yaygınlaştırın, hayatta uygun siz İsrailoğullarına şey, onu yaygınlaştırın. Ya olur mu ya arkadaşlar? Şimdi, bakın kötüde kullanılması nasıl itham getirir. Bak size bir örnek vereyim. Mesela ben bunu televizyonda verdiğim bir şeyde ifade ettiydim, hatırlatayım size. Mesela dedim, hani örnek şey olarak, oradakine göre değil de burada vereceğim size örneği. Mesela ben buradan Afyon'dan Kayseri'ye gidiyorum. Kayseri'ye giderken Ereğli'de hükümet konağına uğradım. Şimdi ne anladınız bundan? Buradan Kayseri'ye giderken, Afyon'dan Kayseri'ye giderken Ereğli'de hükümet konağına uğradım. Hükümet konağını ziyaret ettim. Orada... Hükümet konağını uğradım. Ereğli'de diyorum bak. Ereğli'de. Konya Ereğli'si. Buradan ne anlarsınız? Konya Ereğli'si. Konya Ereğli'si. Değil mi? Ha, şimdi bu müteşabih bir şey. Neden müteşabihtir biliyor musunuz? Zonguldak'ta da var Ereğli. Zonguldak Ereğli diyor. Marmara Ereğli. Marmara Ereğli var. Ya coğrafya bilmeyen adam bunu doğru anlayamaz. Zonguldak Ereğli'yi bilir. Adam der ki hoca şey giderken Zonguldak'a uğramıştır. Böyle anlar. Birisi de der ki Marmara Ereğli'ye uğramıştır. Yanlış anlayabilir. Coğrafya bilgisi olan adam ya Afyon Kayseri yolu üzerinde neresi var? Ereğli olarak Konya'da. Konya Ereğli diyor. Bu adam oraya uğramış. Uğradım diyor çünkü. Ha şimdi ama bir şey var. Bu Ereğli'nin üç tane anlamı var ya, üç tane yeri var ya. Evet. Art niyetli bir adam, ya bu Hakkı Yılmaz var ya. Kafayı yemiş. Kafayı yemiş, çok yalan şey ya. Ya adam ta buradan Kayseri'ye giderken Zonguldak Ereğli'ye uğran be arkadaş. İmkanı yok ya. 60 ya. Sallamıştı. Gözden düşürmek, ha sallamıştı mı? Der mi? Der. Müteşabih kötü de kullandı mı? Evet. Bütün Kur'an ayetlerinde bu var. Aynı bazılarında da böyle, ötekinde de böyle. Ama bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Şimdi bir de yine Arapçada arkadaşlarım, hocalarım bilirler. Bazı kalıplar vardır. Mesela ismi alet kalıbının la ismi mekan kalıbının çoğulları aynıdır. Mesela ne diyelim? Miftah sözcüğünü alalım, anahtar. Mesabih. Çoğulu nasıl gelir? Mesabih. Mesabih de gelir mi? Misbahın çoğu mesabih gelir. Tamam sen evet. Oradan geldin. Mesbahın çoğu nasıl gelir? O da mesabih. O da mesabih gelir. O da mesela. Şimdi Me'ariç suresi vardır. Mi'racın çoğulu da Me'ariç gelir. Me'aracın çoğulu da yine Me'ariç gelir. Peki ayetlerde bunu şey yaparken hangisini alacağız? Mesela bakacağız. Mi'at sözcüğü de aynı. Anlatamıyor muyum? Mi'at hem sözleşme durumu bunlara benzer. Mevzi sözcüğü, mevazi sözcüğü. Yani bunları çoğaltabiliriz. Yani çoğunda da birleşme var. Ayrıca sesli sözcükler var. Vücu bunlar. Ha, bunlar vücu, bunların içerisinde bunlar hep dikkat ediyor. Bunlar söz akışı içinden. Hani melek de öyle hadi bahsettim. Ülük, melek şeyler. Söz akışı içerisinden hangi anlam olduğunu bulur gideriz. Yani Kur'an'ı anlama doğrultusunda bir de kelime yapısı, metin, bir de anlam bilgisi, tutarlı ifade. Ayette bir bakıyorsun ki tutarlı şey değil. Yok buradaki sözcüklerin birinde çevirde bir hata var. Onu arayan bulalım. Hocam vurgu bile değiştirebiliyor. Vurgu ve noktalama da değiştirebiliyor. Şimdi anladım. Noktalama zaten hep şeyde var ya. Şimdi bunu... Şimdi noktalama işte demin hocam şimdi yine şey yaptı. Ali İmran 7'de size bir noktalama işareti. Evet, mim bir şey. Tabii. Ya, oradan mim var. Ve ma yâle mütevvilehu illallah. Müteşabihin tevilini Allah bilir. Ha. Şimdi bir şey daha anlatayım. Tevil ne demek? Yorum derler. Değil. Tevil ilkleme demek. Tevil evvel sözünden gelir. Evvel var ya. Tevilin şeyi onun olmazsa evvele yüvebili tevil diye gelir. Teful babından gelir. Akla gelen ilk bunun anlam. Bunun şeyi, üç tane madde vardır şurada. Bunu arka arkaya koyusun. Şuna birinci, ikinci, üçüncü. Onu bire çekmek tevildir. Burada da iki anlam bulduk ya, üç anlam bulduk ya. Birinci anlamı tercih etmeye tevil deriz. Birinci bu, ikinci bu, üçüncü böyle sıralama tedbir. Arka arkaya dizmeye de tedbir, tedebbür deriz. O değil. Bunlara da çok iyi dikkat edeceğiz. Yani tevhid iyi yapacağız bu müteşabih ayetlerde. İşte Kur'an'da, Kur'an'ın şeylerini, Kur'an'ın bize gösterdiği metotla okuyacağız ve metotla inceleyeceğiz. Mesela Kur'an'ı tertil diyor Cenab-ı Hak. Değil mi? İlk daha vahiy, ikinci vahiy, üçüncü vahiy, Müzzemmil suresinde verettiğiniz evet. Kur'an'a tertiyle. Tertil, bizde işte yok tecvidli oku, yok bilmem ne, yok. Tertil, Arap anlamını dilinde... Anlamını bozmayacak şekilde. İnşallah, onunla da alakası yok. Tertil, birbirine karıştırmama demektir. İnci gibi aralık dişler var ya, Araplar şu dişlerin birbirine temas ettiğin dişler var ya ağızdaki, dişlerin birbirine temas etmemesine tertil derler. Yol boyundaki ağaçların 1, 2, 3 birbirine değmeden sıralanmış olmasına tertil derler. Yani Kur'an'daki ifadeler, Kur'an'daki cümleler, pasajlar, necimler birbirine karıştırılmasın demek. Cenab-ı Hakk'ın kendisi de o hani yanlış anlaşı da burada nakşedelim. Furkan 33'te verettellahu tertila. Kur'an'ı anlatırken hani orada 32-33'te Furkan'da kafirler diyorlar ki bu Kur'an niye büsbütün bir defada eline kitap haline gelmedi? Onu şey yaparken, onun gerekçelerini anlatırken verettellahu tertila. Biz onu hiç birbirine karıştırmadan ayrı ayrı 23 senedeki gelişini de burada ifade eder. Hiç karışmadan birbirine karıştırmadan, dokundurmadan indirdik. Onu öyle dizdik. Peygamberimize sen de öyle sunacaksın diyor. Tamam. Şimdi onu hani tecvidle okuyacaksın, makamla okuyacaksın anlamına verenlere bir şeyimiz olsun değil mi? Yani Allah nasıl tecvidle okuyor? Bu musiki gibi değil. Yani. He, o iyice karıştırıyor. Evet. Musiki iyice karıştırır. Allah tecvidle okuyor derken? He, nasıl al, şimdi veletellahu tertile diyor. Tertili tecvidle okuma anlamında alırsak. Hı-hı. Cenab-ı Hak oku şeyde sen orada 32 oku şeyden Furkan. 32-33 oku. He, onu beraberinde oku onlar birlikte. Asırdıkça anlamından uzaklaşılıyor. 25. Şeye doğru gidiyor.